الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سورة ياسين کے اصل دعوة ونفذ شفاعة قهري پدی دعوة بانی اللہ دی سورت کی یولس دلائل عقلیہ و دوا دلائل نقلیہ ذکر کول. ابتدا دا سورتنا دو مسلیوی صداقت قرآن حکیم چی دا رشتینی کتاب دے دا محکم او دا حکمتون نڈک کتاب دے. دویم رسالت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا قرآن اللہ پیغمبر ترا لے گلے دے. پیغمبر اللہ پدی کتاب بانی دنیا ترا لے گلے انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. دو مسئلی صداقت تا قرآن او اثبات تا رسالت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا دے دوالو حکمت ذکر کلی تنظر قوم ما انظر آباؤهم. پیغمبرم دے دا پار راغلے دے و قرآنم دنیا تا دے لراغلے دے چی دا قرآن براوالی خلق با پیویا رہے دا قرآن براوالی او دا با دا تبلیغ دا پارا کتابو کردے. نور پسی اللہ زجر شروع لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون. خبری تا چاق ہوگی خدے اہم شیب دنیا کی اغا حق تا وکی خودو و باغیبان ایمان روڑدو کچھ کل اغی تا جوڑ نشو مدر رب العزت وینا باغیبان ثابت شواغا عذابو. نمشرکین حال اللہ ذکر کو دی دنیا کیوں مو قیامت کیوں مو. انا جعلنا فی اناقهم اغلالا فہی الی الاسقان فہم مخمحون. مشرکینو چی پا دی دنیا کے سکولو ناغی نتیجہ غی پا خپل اولی دا چی زمونگا ارسو را حربی چی دا پیغمبر خلافو دا قرآن خلافو دا مومنانو خلاف مونگا کولے و استعمالو لیغا ناکامو شو کاغد روزی بے و کاغد شپی بے. نو اللہ وی دا ناکامی خوری دنیا کی پا خپل تسلیم کو سباق قیامت کی اگر علتا بری بیا سحالی دا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. یو طرف تا دنیا بل طرف تا عقائد باطلا ناکار عقائد مختم دیوال شو رستم دیوال شو دا سڑے حق تا کل را گردی. یو طرف تا گوری جزا ما مشرانو سکڑی دی دا غا دینو و سی لاربانی غیتلیو لہذا زمونگ نہ پارس کے مخ کیوں پہ علم کے مخ کیوں پہ عمر کے مخ کیوں مشرانو نہ زموں کو بس تاغی پہ قدم بانے قدم دے اگی چکڑی دی اگر زمونگا دا پارا کافی دی دا نوی دن پیدا شوے دے نوی خلق پیدا شوے دے اور نوی خبر کئی. سوک خدایان نہ منی اور سوک کرامت نہ منی اور سوک کشپ نہ منی لہذا تاسو احتیاط کوئے دغی خلق و سرمے ہو دیکھیے گی. نیو طرف تا پخوانی دا جاہلیت دا زمانے کا تیاریش دا یو دیوال مخ طوالش او من خلفهم صدن شاتا و مگورا دا ہر طرف نا باطل پرس سمخ کی تیرشوی دی او سم موجود دی دنیا کی. اللہ وی فاغشینا هم فهم لا یبصرون دی بحق سوی نی ہر غار تا دیوال دی یو خوا دنیا و بل طرف تا قائد باطلا یو خوا د جاهلیت د زمانه غرسمونه او رواجونه او غلط عقیده او بل طرف ته د موجوده او خلقو ومن خلفهم صددا فاغشناهم فهم لا يبصرون. الله وی ما پټ کړ په دې عقایدو کې په دې جهل کې په دې تیارو کې. یو پل دیوال په کار دا وجدا دیوال د مات کړی وي په کار دا وجدا بل دیوال د مات کړی وي دې دوو دیوالونو په میاس کې شو خدای اختیار ده دنه نه راخو هر دنه ده ځکه ورپسې الله فرمایي وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ او برابر د پدی باندے ا انذرتهم کتے یری دی لرام لم تنذرهم او کنی ریدی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی انذارو کا لهم وعدم انذاری کا لهم سواو ستا یرول او نیرول پیغمبر دا برابر دی اغی چکم دیوالو نزان توالی دن اغا دیوال خو اغی مات نکو اغا دیوال نزان دا پار محرابو گردو دا موجودو خلقو اغا دین او رسم رواج چی اغی پا کم دین کی او پا کم معاشره کی پیدا شویو اغای دا زان دا پارا منحجو گردو چی بس دمونگا مشران مخکم تیر شوی دی او اغی دیر پا خیست دین بانی تیر شوی او موجودم شتا نو پا اغا سپین رو با پس دی اقتداو کلا پا اغی پس روان شو پا خپل خوخا پا خپل اختیار باندی اغی دا کفر واغستو دا جاہلیت او دا تیری واغستی اللہ وی و سواون علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سورۃ بقرہ کیم دغه سی بیان هی تیر شو هل تو ام اللہ پیغمبر ته ویلو چې ستا دا یرولو او نه یرولو دا یو خبره ده دا څه فائدہ نه کی لا یؤمنون دا ایمان ته نه جوړیږي یو سړی په کفر باندې خوشاله دی اللہ وی خوشاله پکې وس یو سړی په منافقت او په تردد او په حیرانتیا باندې خوشاله دی چې دا ته اسپتن لګی د شپې او درو دی کم طرف کی کم زیادہ سجدہ ہو لگو ما دا چا مخیل ورشم دا چا نو غوڑ ما نو کشپا دا او کروز دا نو دا تشپا دا عقیده بلکل خراب دا ولی خراب دا دا خو در زان خادمه جوڑا کردی دا لہذا اس دا غس حیران و سرگردان گردی انذرتا هم ام لم تنذر هم لا یومینون کم انسان کی چه انابتی اگر دا اللہ نا یریگی اگر پا دی بانی پوئی گی جر دی کائنات یو خالق شتا ناغبر دی مخلوق تا پارا سا غم و فکر کردی اللہ وی دغا دے با حق پس روانی گی ستا دا یرولو نا استار تبلیغ نا با دا انسان فیدا او باقی دا ختم اللہ علی قلوبهم سورة بقرہ کے اللہ وی دے پا دے بانی خوشحالو نا اللہ وی مولا پدلو بانی مہر لگو او ام دغا سے دا منافقین و پدلونو بانی اللہ سورة توبہ کی تیر شود اغی حال ذکر کردو اغی بانی ملا مہر لگو سرد پوینا سرد لگ لگ علمنا اغید اغین ظرف ہے دوا نغست بلکہ مخالف دا قرآن استعمال کو مخالف دا پیغمبر استعمال کو نخواہ اسباب دا سرعو آلات دا سرعو پل جوڑو لشو او پل دن جوڑو نو اللہ ورہ ٹیرہ ورک رویز جہنم زدر یابتا تا زید آگا دے ابن قیم علت مثالون ذکر کرو دے رحمہ اللہ ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم عمر ابن عبدالعزیز زمانہ وا بعد روایت کی راضی مفسرین ذکر کری دی او غیلان قدری یو سڑے او غیلان نمی او قدری دا قدری او فرقہ تیرہ شوی دا قدریا دا غی عقیدہ دادا چی اللہ کارون خدا اللہ کارون دی خدا زمونگا کارون چی دی سار روان شنو یوی کو سار روان شنو دکان کو روان شنو نوکری کو سوک طالبان دی سبق ہوئی وی دا زمونگ دا کارون دا بنیانو دا کارون ندی دا مونگ پا خپل پیدا کن دا قدریو و فرقه و دا غی دا غی دا وار عمر ابن عبدالعزیز و تا سا خبر شروع کردی دکه اگر تا خو پتا و دی مشهورو پا دی باندی اگر صورت دهر اگر یاتون شروع کردو وی بورا اللہ پاک فرمایی چه مونگ انسان پیدا کن فجعلناه سمیعا بصیرا و مونگ دیو گردو او ریدون که و لیدون که دا غی نروستو وی وست دا خوخه دا دے سنگا کارکی اما شاکرن وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ دا یاتونے ہوئے عمر ابن عبدالعزیز پا دا باندے پوش اگو تر قرآن یاتون شروع کر اگو تیوی سورت یاسین لگو آئے یاسین والقرآن الحکیم دے زیل رو سفا اندرتا ہم ام لم تنظر ہم لا یمنو سورت بقرے اگا یاتونے وطاوی او دا سنور آیاتونے وطاوی اگو پا دے باندے پوکو چکل اغا پوشنو توبه ویستا ویزو بلکل توبه و باسم از اما عقیده چی ونو دا بلکل سی نوا وی توبه دی ویستا بی آو وی رشتنی پا دی خبره که اغا وی آو رشتنی معمر ابن عبدالعزیز لاس پور تک وی اللهم انکان صادقا اے اللہ کدا سڑی رشتنی فثبت خوالا دینی نده پا خپل دین مای قائم و دای مسال و انکان کاغبا او کدا دروغ جنی نفسلد علیهم اللہ رحمه اللہ پدبانے دس سکھ مسلط کی جو پدبانے بیا ذرا رحم انہیں کی پری خود ویزا در تسنوی ما ذکا غی اقرارو کچی ما توبه بیستاو دقا عقیده صحیح ندا چی افعال دا عبادو دی پخپلا پیدا کردی بلکی بنیانو ملا پیدا کردی دا غی افعالیم پیدا کردی خالق دا عبادم دی و خالق دا افعال دا عبادم دی عمر ابن عبدالعزیز خور دنیا نلارو اس تو زمانه را دا حشام حشام دی رونیو او ما خپل عقیده غنه و پریخی لاسه تی پریکلو خپیه تی پریکلی ونه که زوڑن کو جونده و یو علم بیزو داغه پا خوابانه تیردم بی ما وطوی جماع ها دا یا غیلان تاسی دی اتا بانه سا چل شوی دی وی اغیوی چه ثابتنی دعوت الرجل صالح دا غنیک بنده با دعا و خیری ما تر رسید لی دیو جنه دو پسو لیکلو توبه خو هغه صحیح نه وایست کنه هغه دروغجن و چې دروغجن نو عمر ابن عبدالعزیز ورته خیره کړې وه وی الله دې در باندې داس څوک مسلط کړي چې په تا باندې رحم ونه کړي تله دا عقیده ساتي چې دا هر څه به زه پخپله باندې کوم او بنیان لګیا دي او دا هر څه پخپله باندې کوي نه هر څه کیږي خدا الله په مشیت باندې او دا الله په خوښه باندې چې الله کله وغواړي او دا الله په علم کې دایي نو تاله به ایمان درکړي او په دې باندې ته خوشحاله شه دا د الله عین رحمت او چکل اللہ و نغواری او یو انسان په حالت تا کفر کر دنیا نلارنو تا پوش دا دا اللہ عین عدل لے دا بنوی چا اللہ ظلم کو زیادی او کدا دا اللہ عدل لخدا ذکر ورپسی وی انما تنذرو دی شکا یا ریبتا من اتبع الذکر آغسو کو چی تابیشو دا قرآن تابیشو پا دا وحی وخشی الرحمن بالغیبی او یریدو در رحمان بادشانا نادیدا اگر سلی دلیو دیر مخلوقو چنی پیغمبر لی دلیو نی اللہ لی دلیو نی دا اللہ دا قدرت دلیل لی دلیو نو تا کتاب معلومو کچھ کل اگر تا خبر رو رسیدو نو بسو اگر کی خوی نابتو دا بشارت تفا بشیرو بی مغفرتن زیر ورکا پیغمبر دتا دا بخشش چی اللہ وی گناہونو بانی ما قلم دا عفرہ کاغو داغ گناہونو پاغی بانے میں پردہ واچولا و اجر کریم او اجر عزت من دی دنیا کی چرا دن سشیو نا اللہ وی آمی و تماف کرو نو بس دا دو بنن عقیدہ پیدا شی و دے بر دنیا نسبک لار شی بابا شیر ہوئی مغفرہ دین سباب دا سر داغم نی چا اللہ بامی پا میدان دا قیامت کی شرمی طول دنیا با اولاری و ما تبا گوری و زمان دی گناہونو تبا گوری نا اللہ وعدہ وکړه به بشیر هو مغفرت لہذا گناہ دا گناہ پات نش اللہ به پردہ واچول و اجر کریم خدا د تول دا سمرا ملو شو اتبع الذکر و خشی الرحمن د کی دو صفاتونه راغلی دی قران پسیش شکونا شبهات او غلط لاری دا هر څه د پری خو دی مشران بسی او داغي کار بسی یو خو په دین کې مشرانو صحیح ہو د زمیندار و حلق و مشران و جوہلا و مشران سو کو پلار و نکو و استاد و پیر سے وہ ذکر دخل کو عقیدہ و شب بغیر د پیر جوان تیر کو نوی تب ایمان دنیا نہ لاڑے ہاں مخاب اللہ سنیو کہہ دے پیر سرا نہ اتبع الذکر زما پھر و اشتر کنا قرآن دنیا کشتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دے بارے کی ویلیو چتا سو تما دو خبر دنیا کے پرے خود دے خود نہ لاڑم کو ترک تو فیکم امرین دو خبری میں تاسو تا پریخو دے لن تا دل دیو چرتا با گمراہ نشے پیغمبر ویلنے پہ داخل کردے دے خو ما تمسکتم بے ہما سو پوری جے تاسو پا دیبانی منگولی لگولی کتاب اللہ یو دا اللہ کتاب دے او دویم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب چتا قرآن پسیشو ذکر وحدہ قرآن دے د قرآن کې سوز راغلی دی د قرآن په باره کې چې دا وحید او د الله کلام دی چې انه لذکر لک ولقومک من اتبع الذکر هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی قرآن د عبرت کتاب دی قرآن د نصیحت کتاب دی دا وحید او دا کلام د الله مکمل چې دا ول نوال تر اخره پورې دا ستاسو لپاره نصیحت او عبرت دی ولې چې تی خو راوالی او ته خو ورپسې لاړ شي کنه نو چې دا دوټی کی پتا کې را ل دا الله نه یرا او د قران اتباع نفع بشره بمغفرت واجر کریم ده بشارت شو انا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا. سورت کی یول اس دلیل عقلیه دی یو دا یول اس دلیل عقلیه و نداره. انا نحن نحیی الموتا اللہوی بیشک منگا یقینن منگا نحیی الموتا دا مانا رجم خوئی ناور کولا نو دے نحن نتبکی سزر روتو بدی میسکی تیکی حسر دے انا یقینن منگا نحنو منگا نبل چا یقینن منگا نبل سوکو نحیی الموتا جواندکو ملو لرا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خپل وخت سره مشهور و چې دی مړی ژوندی کوي. هغه به مړی ژوندی کولو خو د الله په حکم باندې معجزه وه. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر ته ودرېده او هغه ته به یې آواز وکړ قم بإذن الله وی پاسه خو دی چې ته نه ووایي چې قم بأمری قم بإذنی پاسه زما په حکم باندې نه هغه ته وی بإذن الله پاسه د الله په حکم باندې او په خپلو معجزاتو کې دا بیانی چې عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چې کله تقریر کی نو پاغی کی دا وی چې زه به تاسو له شکل جوړو مده خټینا نو دا غینه و مارغه جوړیږي د الله په حکم باندې. برګی مرض والا باندې بس الله دمه دم به پېچو موغه به خکیږي د الله په حکم باندې. ما درزات لوند مور لون پیدا شوی داغه پسترګو به دمه چومه وغه به بینا کیږي په حکم د الله باندې. دا نو چې زما په دم او زما په امر باندې. انا نحن نحیی الموت الله وی مړی مونږ ژوند دي کوو بل سوک مڑے نشی جواندے کولے زکا دا مڑے او دل جواندے ہو تاکی حیات ہو نو اللہ وی ما پی مرگ را وستا. سورت بقرہ کی ویلیو چکون تمام واتن تا سننو افاحیا کم نو جوان میں دل درک فم یمیتو کم نو جو جوان نروستو پا دی جوان بانی اللہ وی زبا مرگ را ولم ناغین پس پا قیامت کی بیارا پورتا کم نو دا غا مڑی دی اللہ وی دا منگا جواندی کو بل سوکی نشی جواندی کولے زکا دا پیدا کری منگاو. ونکتب ما قدمو او اللہ وی لکھو منگا آغا چی دی روان دی لیگلی دی دزاننا. انسان چی دی دنیا کی سکی نو دا دی کم پل لیگی دا دی آخرت تا لیگی کاغا عبادت بدنی دی او کاغا عبادت مالی دی. دا اللہ مطالبہ دادا چی غزائی لسوکا کنا دا جنت پا بارک خرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلو انما هی قیعانون او خوش میدان دی کتو ہے چی پاغی کی ونی دی او باغون دی او چمنون دی او دریابون دی او نهرون دی او د پایو پاکستان لدی او د شاتو پاکستان لدی او د ارسو پاکستان خدا غچا د پاره چی ځان له جنت جو کړل له جنت پته جوړه وستا په جنت کې دې شی یو ونم نه د کتاب عبادت نه کړي تا به د الله طاعت او تابعداری نه کړي. نو دا پیغمبر وی میدان د خالی میدان دې سم پکې نشتا تا خو پکې سوایا کنه سبحان الله والحمد لله سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم او دیوی یو ونه ځان لو کرل دا یو مثال ذکر کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته په جنت کې ځان لوونه برابرې او باغ برابرې نو د الله توحید وایا. د الله توحید سره چې رسول تعلق ساتو او سوره دې په لږ کې د الله تعظیم او د الله لوی او د الله ذکر شروع کو نو جنت کې ونی دی استاد لپاره وکړلی شي. ونکتب ما قدم والله مونگا لیکو اغا جدی روان دلی گلی دی تا سلی گلی دی زانا مخ کی نو کد زانا جا مخ کی سلی گلی نوالتا براتا ملوش او کسلی گلی دی نی نوالتا بسرو کی دا دنیا دا کر غیره نو دلتا کرواندهو کا لدی دا پارا چا آخرت کی بیوری بم نوالتا بتا تارسا ملوش او کدی دنیا کی تر دی دنیا ندغس محروم لاره و پدلتا ری او کسلی کلی دی ناغر دا جهنم دا پارا کرلی نوالتا بیلو کی جنت خو تا ته نه ملاوی گی بیا په جنت کې تا ته باغونه او چمنونه خو نه ملاوی گی. الله وی ما مړی پیدا کړ ما ژوند دی او نکتب ما قدمو دی چې مخکې سلی گلی دی ناغم ما لیکلی دی وګوره ستا عملو د قرآن نه ثابت شو چې لی لیکي ونکتب ما قدمو او دلته نسبت ته فعل ځان ته کړی دی. الله وی مونږ لیکو ملائک خو مقرر دی دلته په دې اوګو باندې لیکل کوي خو دا چا را لیږلی دی ته زمونږ د پلار نیکره طرف نه راغلی دي نه الله را لېږلی دي ځکه الله ځان ته نسبت کوي ونکتب مونږ لیکو ما قدمو چې څه دي کړي دي او روان دي لېږلي دي الله وی ما لیکلي دي و آثارهم او لیکو مونږه هغه چې د دین وروسته پاتې شوي دي ور دوڑ خبر دلیل کی دام کمال دے دا اللہ ډیر لوی احسان در مخلوق سره تا عملو کو دل تپدی دنیا کی او هغه ملائک اولی کو سره دی عمل سا سر پاتې شو هغه د لوم لیکو دا سور لوی احسان دے اثر سم مطلب تا جمعات جوړ دی وخت سره تا جمعات جوړ ک کنه دا هغه جمعات د جوړولو تا تبس ملاویگی من بنا للہ مسجدن حدیث کرا غلیو نبی علیہ الصلات والسلام ویدو چا دا اللہ دا پارا جمعات جوڑ کن اللہ بردر پارا بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ خدا جمعات رستو پاتشو نستاز جمعات جوڑو لہو دا غیر تا تس اجر و ثواب ملاویگی دے جوڑو لہا خو زن لخبر شو وز جمعات رستو پاتشو تلاڑی دنیا نا وفات شوی نستاغ یو ثواب کلی کل شوی دے دا اللہ رو خوالی روز تو پا دی جمعات کی منزو نکی گی پا دی که سبقو نویلی شی مدرسه ری جوڑا کرده دا پا دی که درسو نشورو دی بل یونی کار قرآن دی غست ری چاله دی ور کرده دی اغا پا که لگیار سبق ہوئی حدیث و کتاب دی غست ری غری چاله ور کرده دی اغا پا که لگیار دی حدیث دی پیغمبر ہوئی چاله دی جامعی ور کرده دی اغا پا که منس کئی سی او خکار تا کرده دی کوئی دی کنست ری و دا غی نخلق و بس کی وس یو د کوی ک نستلو داغه ثواب ځان له خبره ده الله وی دا رستو کوم سلسله چې شروع ده او نكتب ما قدموا واثارهم چې کوم رستو ستانه پاتې شوی دي سم مطلب سو پورې جمعه ته باد ده سو پورې مدرسه باد ده او سوک پغی کې لګیا دی او سبقونه وی سوک پغی کې لګیا دی او منځونه کې فردی او نفلی او دروازه او د شپې نو ته خو پکې نه ته خو پکې مون نه کې ته خو پکې وس حاضر نه نه سورۃ سلسله چې شروع ده نو په دې ټولو اعمالو کې چه دا خلقی کئی پا دی زی که نتا تا بم پورا برخ ملاوی گی مطلب دا غا حدیث ام دار نبی علیہ السلام من سننا سنتا حسنتا فی الاسلام چانچه پا اسلام کی او خیست طریقہ تازک را نکان له اجرها و اجر من عمل بها تا دا پار اجر دا غیشو او اجر دا غا چان چه پا دی بانی عمل گئی و ورداس چلا ینقص من اجورهم شیخ اغیل بخپل ورگی تال بخپل درگی دا اللہ پا در کسا کمی نشتا خستا اجر پا اغیی کم روان دے تا سلسل سورا بہتر دا او دا دا اللہ سورا رحم دے عمل دے کرد دے او دا اغیی ثواب تا تا ملو شو دے ورسترت نورم ملوی گی تا قیامت تر ودی اغا بندی گی نو نکتو ما قدمو و آثارهم دا آثارهم یو مانا مفسرین دا کی چی رسترت نسا پاتی شو خلق اغیی تا چیرا ډیر ښه سړی و جماعت جوړ کړو ډیر ښه سړی و مدرسې جوړه کړې ده ډیر ښه سړی و اسپتال جوړ کړی دی او خیراتي علاج پکې شروع دی ډیر ښه سړی و لارې جوړه کړې او دنیا خلق پر روان دی ډیر ښه سړی و کوی کنستر او خلق تر دنیا وبس کی ونکتب ما قدموا واثاره ځکه محدثین وبوی او شیخ بکله کله دا قول نقل قود محدثین چې فانظروا بعدنا الى الاثار ان اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار زمونږ نه رسو زمونږ نه خوته ګوري زمونږ نه خې دلالت کوي په مونږ باندې عرب بج په یو لار باندې روانو نو چې دې کې به کم یو پوه سړی و هغه په هغه لار کې نظر اوس غلو نو قدمونه به یې ولیدلو نو خلقو ته به یې وي د اوښانو قافلې تللې ده داسې خلقو ته به یې وي د ګډو قافلې تللې ده په دې غاړه باندې اغی تا پتہ لگے دا چې په دې ځای کې او خان تلی دی او دا غی پچی پرتی دی ګړی تلی دی او دا غی پچی پرتی دی نو دا غی پچو نه او دا غی قدمونو نه به د قافلې رفتار معلومو بیا په لار کې به اور بل شو نه غیرو ته به وکاتو دا غی نه به معلومات کول او غی له به خبر ورکو چې دا یا پرون تلی دا او یا په مخ کې تلی دا اغی او خيارو دورا الله قم دا سوی ونکتو ما قدموا واثارهم تا نرستو چې کومې نخې پاتې شوي دي نو هغه ختمېدو والې نه دي ښه زاړه کنډرات وایي خو ته پوه شه چې په دې ځای کې یو مرکز و فانظروا بعدنا الى الاثار زموږ نه رستو وګورئ چې زموږ نه رستو څه پاتې شوي دي ملا لاړ د دنیا نه او کتاب پاتې شو مکتبه پاتې شوه یو لویه کتبخانه پاتې شوه تا ته په خپله پته ولګېږي دې عالم د کتابونو سره شوق دې سره محبت قرآنونه پاتې شو تفسیرونه پاتې شو دا حدیث و کتابونه پاتې شو فانظروا بعدنا الى الاثار مدرسه پاتې شو جمعات پاتې شو د دې سړي جو دې سره محبت خام ډېر خلق د دنیا نه لاړ شي او داغه نه رستو ګوره سلیما پاتې شي دش داغه نه رستو پاتې شو او دې سره به محبت داغه نرستو ګوره کې سټی پاتې شي غلط او داس غلط نور سيزونه پاتې شي چې داغه نه هغه تکاتل او داغه زیت ورتل دا بالکل ناروا او حرام دي اجره کې ګوره نه بوتان به پراتی اور د جو دې سره محبت وکا اجره بر تصویر نه ډکې د جو دې سره محبت وکا چرګان ته نرستو پاتې شو چابا مرغه ساتلی او چابا کم تر ساتلی او د دې جو دې سره محبت او فنزرو بعدنا الى الاثار محدثین وی زمون نرستو زمون نه خو ته وګوره سره نه پاتې شو عالمان طالبان صالحان بچی رانه پاتې شو تفسیرونه رانه پاتې شو کتابونه رانه پاتې شو مدرسې رانه پاتې شو جمعهونه رانه پاتې شو نو تاسو په خپل نظر غلوې چې بس د دین دې سره محبت د چا نه روستو چخلې پاتې شو فلمونه پاتې شو سلیماګانې پاتې شوې هغه غلط خبرې او غلط ځایونه او غانې بجانې او ډرامې او قصې پیسې چار بیت او داغی کتابونه او داغی کیسټ ډکه د نه پاتې شونو هر چا ته پته لګي چې وای دا سړی خودمو دا خو میراثي او دا خو دغه سيزونه سره محبت و نكتب ما قدموا واثاره دا د آیات کریمه یو معنا ده او دویم معنا مفسرین دا کوي انا نحن نحيي الموتى یقینا خاص مونږه ژوند کوو مړو لرا او نكتب ما قدموا او مونگا لیکو هاگا چی دید زان مخی لگلی دی و آثار هم او لیکو مونگا اگا قدمون را دی نیکی زیت تروانی گا نا کم زینا چی تروان شوی او کم زیت او رسی دی لس قدم دی واقستو شل قدم دی واقستو اللہوی دا غزه که تا قرآن واری دو موز دی پکیو کو بل یو عبادت دی پکیو کو خکار لور لی او غریب سره د امداد کول اس قدمه دی واغستنه الله وی د غریب سره امداد او د امونز او د عبادت یو خداش او د دین علاوه قد قدمونه لري سوره واغستو دامه د لو ملک الخ و نكتب ما قدموا واثارهم آیت کریمه کله نازل شوه د مسجد نبوی نه چاپیره دا کورونه وغورځولې شو ختم شو نو بنو سلمہ ډیر لري پاتې کېدو اغي خپل میاس کې صلاح وکړه وی پیغمبر خواله وزانو رسو جماعت تا بنزدی شونو منز و عبادت و روجه تراوی دار سبرات آسانی پیغمبر تا پتاو لگی دا اغی تایوی بنی سلیمه و یا بنی سلیمه وی تا صدای راده کلی دا چه ها غزین براش دل تر مسجد نبوی خواه تا اغی وی آو منگ خدای راده کلی دا جماعت تا بنزدی شو بس ذکر و اسکار و منز و سبرات آسانی نبی علیه صلاة و السلام و تاوین استا سبارک خوایات نازل شو دیارکم تکتبو آثارکم پلو کورونو کی پاتشے پلو کلو کی پاتشے دا غزے نزدے تاسو چی دا غزے نرازے و سور قدمون مواغست تر مسجد نبوی پورن تکتبو آثارکم ستاسو دا قدمون لکلی شی و دام خواہ ندا چی ام دلتا عبادتو اوم پلار دا قدمون دا اتلو راتلو دا طول پا عباداتو کی راشی ار قدم بم پنے کے کی راشی نو اگی اگ اخپل ارادہ پر خودا بی منگا نزدے نرازو بیار تخیو جمعات سره نزدې کور اکثر وی سپیری باندې کتابونه ذکر کړی نو هغه ځکه سپیری چې بانګ ویلې شه او دی ناستې ګپې شروع کړي چې کوم ځای کې جمعات سره څوک نږدې نه هغې بره جمعات احترام نه کوي کم خلک چې په دې بینکونو کې نوکران دي د پیسو سره اړو قدر نشته هر وخت کې په دې لاسو کې ګیډې وړي روړي نو چې دا نږدې نو دې ورسره اړو خاص توجه نه ساتي تاسو ګورئ نه چې په دې حرم ته دغه ته یو ځای نه د بل ځای نه دنیا راشي او هغې خوشحالی کی جمونگا پکی او گھنٹہ تیر رکھو مونگا پکی نیم گھنٹہ تیر رکھو او چم نزدے خواہ شاہ خلق دے او تاسو لار شاہ نزدے ہوگو رہے پا دقی کے مکہ معظمہ کے اگیزان لب یا واقعہ کی موسکی ہو بلاغذہ کی موسکی ہو حرم تڑیر کم خلق را دی و نکتب ما قدمو و آثار ہو یو حدیث کر اغلی ہو یو سڑی وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چکر دا اغی جنازی لراغے نو دیو فرمائل وی لیتہو ماتا بعیدن من مولدی وی کاش چی دا سڑے مڑوی دا خپل کور ندیر لرے نو دا بڑی رضیات خوا نا غینم دا معلومی چی کلے و سڑے پا سفر کی وفات شو نو اللہ ملیک رو لیگی وی ردی زین ایسابو کے کچو کے دی ردی زین ارد کور تا سو میلی لار دا دو رضی والا بجانت کی ورکی و نکتبو ما قدمو و آثارهم اللہ وی منگا لیکو ہاگا چی دروان دلی گلی دی و آثارهم او ہاگا چی دکم قدمون اغسطری نقش قدم تینا مراد دا دو معنی کی مفسرین و دوار خیمانی و کل شئئن او ہر یو شئئ احصیناہ فی امام مبین، منگش مارلے دے غیلرا پاغم لوح محفوظ کی. امام مبین داوی عبارت تے دا لوح محفوظ، یا امام مبین عبارت تے دا اللہ دا علم. ہر یوشے اللہ وی احصیناہ منگا حساب کرے دے منگش مارلے دے فی امام مبین. چا تا معلوم دے خپل منزنا، خپل روجی، خپل ذکر، خپل دشفی و دروز عبادت، خپل عبادت پا حضر کی و پا سفر کی، یہ چاہتا نہیں دے معلوم. دا یوی روزے چاہتا پتہ نہیں لگی کہ ما سار منس کرے دے، اسا ٹیم میں کرے دے، او امام سر میں کرے دے، او کپزان لے میں کرے دے. اللہ وی ہر یوشے احصیناہ، تا تے پتہ نشتا خو منگا شمار لے دے، تلاوت تے کرے دے، ذکر تے کرے دے. احصیناہ یو نیک سڑی سر دے امداد کرے دے، احصیناہ اللہ وی ما شمار لے دے دلتردان سر فی امام مبین، پہلے دا اللہ کی فکار رہا. یا لوح محفوظ کی بہرحال، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، او گردولی دی منگا مخکر دینا، گردولی دی منگا مخکر دینا یو دیوال چی دنیا دا، ومن خلفهم سدا او رسر دینا یو دیوال چیغا گناہ ندی، فاغشیناهم نپٹکل منگا دی لرا فهم لا یبصرون، دین وینی حق او نتن فیدہ حاصلو لیش. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، گردولی دی منگا مخکر دینا سدا، اغا دیوالونا دی جاہلیت، عقائد باطلات یری رسمنا و رواجونا، و من خلفهم سدا او رسر دینا دیوال اغا دا موجودا و خلق دے، فاغشیناهم پٹکڑ منگا دی لرا فهم لا یبصرون، پس دینوین حق، و سواهن علیہم او برابر دا پدیبانی، انذرتهم کتا یری دی لرا پیغمبرا، ام لم تندرهم او کتا نیری دی لرا، لا یؤمنون ایمان نروڑی، انما تنذرو بے شک تا خو یری من اتبع الذکر، اغا سوک چی اغا تابداری کی دا قرآن، تابداری کی دا وحی، و خشی الرحمن بالغیب، او یریگی دا رحمن بادشانا نالی دلی، فبشروه بمغفرت، نزیر ورکدتا دا بخشش، و اجر کریم، و دا اجر عزت من، انا نحن نحی الموتا، یقینا منگا خاص منگا جواندکو مولو لرا، و نکتب ما قدمو، او لکو منگا غچی دیروان دلی گلی دی، و آثارهم او یرسر دینا پاتی شوی دی، و نکتب او لکو منگا ما قدمو ها غچی دی دزان مخ کلی گلی دی، و آثارهم او اغا قدمو نردی، و کل شئین احصیناه فی امام مبین، او هر یوشی منگا شمار لده پلوح محفوظ کی یا پاغا علم خکار کی.